prostu Honda CR-V. Teraz Honda CR-V z wyprzedaży rocznika 2019 taniej nawet o 12 tysięcy złotych. Spiesz się. Szczegóły w salonach oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 marca, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. O dwóch nowych przypadkach koronawirusa informuje Ministerstwo Zdrowia. Kobieta jest w szpitalu w Warszawie, mężczyzna w Raciborzu. Fundusz Medyczny będzie wspierał pacjentów nie tylko w onkologii, ma też opłacać kosztowne operacje. Lawina porwała grupę czeskich turystów w austriackich Alpach. Ministerstwo Zdrowia potwierdza dwa nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Zakażona kobieta jest w szpitalu w Warszawie, mężczyzna w Raciborzu. Jak informuje resort zdrowia, pacjenci są osobami w sile wieku, są w stanie dobrym. Służby sanitarne docierają do wszystkich, którzy mogli mieć z nimi kontakt. Część osób trafiła już na kwarantannę. Do tej pory przebadano ponad 1150 próbek. U 8 osób potwierdzono zakażenie. Zakończyła się tymczasem trwająca od piątku kwarantanna domowa kilkuset uczniów i pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie. Wyniki badania ucznia tej szkoły, który trafił do szpitala, wykluczyły obecność koronawirusa. Uczniowie wrócą do szkoły jutro. Papież zapewnia o swojej bliskości i modlitwie za osoby zakażone koronawirusem. Słowa Franciszka popłynęły z biblioteki w Pałacu Apostolskim, a nie tradycyjnie z okna na placu Świętego Piotra. Mimo podanej wczoraj informacji, że z powodu epidemii koronawirusa papież wyjątkowo nie przemówi z okna, na plac Świętego Piotra przyszło kilkaset osób. Wierni śledzili wystąpienie Franciszka na znajdujących się tam telebimach. Modlitwa Anioł Pański była transmitowana również przez watykańską i włoską telewizję. Papież dzisiejszą katechezę poświęcił przemienieniu pańskiemu. Powiedział, że w świecie naznaczonym egoizmem i chciwością światło Boże przysłaniają codzienne zmartwienia i kłopoty. Wyraził też zaniepokojenie cierpieniami Syryjczyków. Ojciec Święty następnie odniósł się do epidemii koronawirusa. Niech czas Wielkiego Postu pomoże nam nadać ewangeliczny sens tej chwili próby i bólu. Na zakończenie papież pomachał z okna ręką wiernym zgromadzonym na placu Świętego Piotra. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Leczenie onkologiczne i chorób rzadkich, inwestycje i profilaktyka. Na te trzy dziedziny będzie przeznaczony Fundusz Medyczny. Budżet wyniesie prawie 3 miliardy złotych. Prezydent Andrzej Duda i minister zdrowia Łukasz Szumowski szczegóły przedstawili na wspólnej konferencji prasowej. Nowy fundusz będzie oparty na trzech głównych filarach. Pierwszy to wsparcie leczenia pacjentów chorych na raka i choroby rzadkie, a także finansowanie nowoczesnych procedur medycznych niedostępnych dotychczas w Polsce. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że celem wsparcia jest to, by pacjenci nie musieli szukać kosztownej pomocy za granicą. Proszę dzisiaj spojrzeć, ile jest zbiórek publicznych realizowanych po to właśnie, żeby wspomóc leczenie chorób rzadkich. Ten fundusz będzie między innymi temu służył. Kolejnym filarem funduszu mają być inwestycje w szpitale, poradnie i przychodnie. Ważna będzie też profilaktyka, na którą przeznaczone zostanie 10% środków. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że dodatkowe pieniądze będą pochodziły z budżetu państwa. To już kwestia wykonania wszystkich działań legislacyjnych. Ja nie jestem legislatorem, jestem lekarzem. Jak przesunąć pieniądze w budżecie tak, żeby było na ten fundusz 2 miliardy 750 milionów? Źródła finansowania nowego funduszu mają być doprecyzowane w najbliższym czasie. W ciągu kilku tygodni projekt odpowiedniej ustawy ma trafić do Rady Ministrów. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. 5 osób zginęło w austriackich Alpach w lawinie, która porwała 17 turystów z Czech. Do wypadku doszło w Tyrolu, 30 kilometrów od Innsbrucku. Ranne 2 osoby zostały przewiezione do szpitala. W całym regionie obowiązuje 3 w 5-stopniowej skali stopień zagrożenia lawinowego. 1 220 000 000 złotych na aktywizację osób niepełnosprawnych. Takie wsparcie przekaże Fundusz Osób Niepełnosprawnych samorządom. Pieniądze zostaną wykorzystane na likwidowanie barier architektonicznych i komunikacyjnych, mówi prezes funduszu Krzysztof Michałkiewicz. W ramach wyrównywania różnic takim programem, który cieszy się zawsze ogromną popularnością, jest dofinansowanie do autobusów, do mikrobusów, do pojazdów, które ułatwiają transport osobom niepełnosprawnym, które są doposażone w taki sposób, że osoby niepełnosprawne mogą z niego korzystać. Osoby niepełnosprawne będą mogły też liczyć na wsparcie przy szukaniu pracy. Płytę Polskiego Radia z szansą na Fryderyki w kategorii Muzyka Poważna. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie może otrzymać statuetkę m.in. w kategorii Album Roku Muzyka Symfoniczna. Nominowano płytę z muzyką Józefa Elsnera, Karola Kurpińskiego czy Stanisława Moniuszki, mówi dyrektor orkiestry Michał Klauza.

Dziękujemy maestro za wspaniałą piosenkę. Merci. Dziękujemy. Dziękuję panie redaktorze za przemiłe życzenia. To pani Agnieszka z całego serca płynące. I poza życzeniami mam jeszcze propozycję. Bo tak, może zróbmy w ten sposób. Najpierw chciałbym nawiązać do takiej ankiety, takiego plebiscytu, który ogłasza Time. To amerykańskie pismo znane i wpływowe. I oni co roku ogłaszają taki plebiscyt na... najpierw to było na mężczyznę, potem na person, osobę roku, a teraz zrobili coś takiego, co się odnosi do stulecia i chodzi o ważne kobiety. Każdy rok i kobieta uhonorowana, no, ważna dla tego właśnie czasu, czasami to są takie, no, czasami to są takie zbiorowe honory. No na przykład 1920, bo tego roku się zaczyna ta ankieta, tam są sufrażystki, a potem się pojawiają różne panie z całego świata. No jest taki amerykański przechył rzeczywiście, pewnie to jest amerykańskie pismo, ale są to panie z całego świata. Jest Polka. Proszę zajrzeć na tę stronę i zobaczyć sobie stronę Time, ale powiem, no dobrze, nie będę się wygłupiał. 1980, Anna Walentynowicz, jest Polka. No i są różne panie, takie wielkie polityczki, takie no, artystki różne, gwiazdy ekranu, sceny, sportsmenki, no, najrozmaitsze. I ja zrobiłem sobie taki teścik, że po prostu przejrzałem z wielką ciekawością te wszystkie lata i te panie. I 100. No i doznałem porażki, bo 46 na 54. 46 znałem, 54 nie. To znaczy, że to jakoś jednak te damskie talenty są jednak ukryte, niedostrzegane, tak sądzę, prawda? No jest poprawka na amerykańskość tego plebiscytu, ale jednak 46 do 54. No i teraz pytanie. To jest taka wielka perspektywa. Świat, cywilizacja, ludzkość. Te kobiety, no, takie jak Coco Chanel, jak to tam jeszcze jest, no, Sinéad O'Connor, tam wśród tych ważnych, Angela Merkel, Greta Thunberg, no, jako to jest ostatni rok. No coś dały ważnego światu, prawda? One coś zrobiły, czegoś dokonały. No i to jest wielka historia, wielka perspektywa. Dały coś światu. No a gdyby tak pomyśleć o tym, co dały naszemu światu. No, cokolwiek to znaczy. Mogą być szerokie kręgi, mogą być wąskie. To może być mój świat osobisty, osobistych doświadczeń, rodzinnych doświadczeń. No nie wiem, takie pytanie. W Dniu Kobiet, jeszcze raz z najpiękniejszymi uśmiechami dla pań. Co kobiety dają światu, światom, tym wielkim i tym mniejszym, naszym osobistym? No to może tak o tym dzisiaj? Mam nadzieję. Zróbmy tak, to najpierw... Nie, zagrajmy piękną piosenkę, to się Państwo zastanowią, potem mamy przygotowane, mamy przygotowanych kilka wypowiedzi, tak Agnieszka Furtak-Bilnik zrobiła, rozmawiała z Państwem, teraz przedstawię tych naszych gości, a Państwo dołączą. Co kobiety dają światu? She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. To moje ulubione vibrato w postaci Elvisa Costello, a teraz będzie nasz ulubiony głos w postaci Krzysztofa Cugowskiego. On zacznie rozmowę o tym, co kobiety dają światu, światom, nie tylko temu wielkiemu, cywilizacja, ludzkość i tak dalej, i tak dalej. Tylko może też takim naszym mniejszym światom, prywatnym, osobistym, rodzinnym. No nie wiem, jak Państwo to widzą. Zaczynamy. Krzysztof Cugowski. To jest tak, że mam 70 lat i w tym okresie byłem bliżej lub dalej z bardzo wieloma kobietami. Nie ukrywam, że to jest zawsze fascynująca sprawa, obcowanie z kobietami, niezależnie oczywiście od charakteru tego obcowania, bo to jest zupełnie oddzielna sprawa. Kobiety mają coś w sobie, co jest na tyle inne i atrakcyjne, że warto. Od 25 lat jestem z kobietą, która jest dla mnie w wielu elementach wzorem. Wzorem matki, żony. Tutaj się nie boję powiedzieć, ponieważ wychowywaliśmy razem jej córkę z pierwszego małżeństwa i naszego wspólnego syna. Więc miałem to wszystko jak na dłoni. I zawsze z wielkim szacunkiem i z podziwem patrzę na to, jak ona prowadzi relacje ze swoimi dziećmi. Nie potrafiłbym nawet w żadnej części podobnie się zachowywać. Także pod tym względem jestem pełen wielkiego uznania i szacunku dla mojej żony Joanny. Ja mogę powiedzieć, co kobiety w moim odczuciu dają nam wszystkim. Dają troszeczkę spokoju. Kobiety są bardziej zresztą od mężczyzn racjonalne. I wprowadzają taką łagodność w życiu. A w dobie obecnej to tej łagodności niestety brak i mam nadzieję, że panie dalej będą w tym kierunku oddziaływać na drugą stronę homo sapiens. Także spokój i taka łagodność to jest według mnie taki podstawowy atrybut, który kobiety mają i który na zewnątrz emanują. No i jeszcze jedno słowo ważne. Szacunek. Tak bardzo niedofartościowane słowo dzisiaj, prawda, padło. Bardzo się cieszę. Krzysztof Cugowski, a zaraz? Wszystko, co najważniejsze. I Kinga Dębska, znakomita reżyserka. Posłuchajmy. Większość kobiet mojego życia jest już po tamtej stronie tęczy. Już nie żyje. To moja babcia, która mnie, ona to mówiła, hodowała mnie i moją siostrę. Naszą wyobraźnię karmiła różnymi opowieściami, która była moją pierwszą dorosłą osobą, do której świata pozwoliła mi wejść, do swojego wewnętrznego świata. Drugą taką osobą była moja mama. Zupełnie inna osobowość, szalona, walcząca. Myślę, że mama natchnęła mnie taką jakąś energią do działania i taką świadomością, że wszystko mogę. Pamiętam, mama mi zawsze mówiła, jak wychodziłam z domu, już byłam nawet dosyć dorosła, miałam 30 parę lat i dziecko. Kiedy wychodziłam z domu, mama zawsze mi mówiła, pamiętaj, bądź mądra. Potem ja już za nią kończyłam, ale to było zawsze śmieszne, bo już się z tego śmiałyśmy. No i trzecią kobietą, która szczęśliwie żyje i jest moją córką, to jest ta kobieta, którą stworzyłam, która została trochę ze mnie, ale ja myślę, że dzieci to jest takie coś specjalnego dla kobiety, bo one nie należą do nas. One są, jak to powiedziała mi kiedyś pięknie Magda Zawadzka, są nam wypożyczone. Więc ja obserwuję, jak ta nowa kobieta rozkwita i rośnie i żyje po swojemu i robi błędy, i ma sukcesy i rola matki jest naprawdę fascynująca. To są te trzy kobiety, które są związane z moją rodziną. To mi jest jakby najbliższe. Natomiast tak myślałam o takiej kobiecie, która w sensie takim duchowym, moralnym, może jakimś inspiracyjnym najwięcej mi dała, to przychodzi mi na myśl pani doktor Monika Madalińska. To w ogóle jest śmieszna historia, bo to była lekarka pierwszego kontaktu w mojej przychodni i od tego się zaczęło, że ja chciałam pobiec jakiś maraton i zaczęłyśmy rozmawiać. Potem się zaprzyjaźniłyśmy. Ona jest lekarzem nadziei, leczy bezdomnych w takiej przychodni na Wolskiej w Warszawie. No i po prostu namawia mnie zawsze do tego, żebym zrobiła coś dobrego. Ja pamiętam, kiedyś chciałam być wolontariuszką w hospicjum, a ona do mnie mówi, po co, słuchaj, głupi pomysł, po co wolontariuszką, ty powinnaś zrobić o tym film. To się dużo bardziej przyda. No i tak się stało. Także doktor Madalińska zawsze ma w moim sercu specjalne miejsce. Mogę powiedzieć tak, że o ile wydaje mi się, że mężczyźni są bardziej skłonni do rywalizacji, do walki, do wojny, kobiety są od tego, żeby ten świat się toczył dalej, żeby po prostu był i żeby istniał mimo wszystko. My jesteśmy od naklejania plastrów, sprzątania, ale to jest właśnie bardzo fajne w dzisiejszych czasach, że jesteśmy również od tego, od czego chcemy być, że możemy naprawdę wszystko. Kinga Dębska, no bardzo ciekawe, prawda? To ładna fraza, ma w moim sercu specjalne miejsce, no to może idźmy tym tropem. I opowiedzmy o tych kobietach, które coś ważnego robią, dają naszemu światu, cokolwiek to znaczy. Są różne skale przecież, prawda, tego świata. I jeszcze tam było coś takiego, że podskoczyliśmy z Iwanką. Iwanka Kunewa realizuje program. Bardzo jestem wdzięczny. Jak pani Kinga Dębska powiedziała o tym, że dzieci są nam wypożyczone, prawda, to otwiera oczy. To zupełnie jest inna wizja świata. No dobrze, rozgadałem się niepotrzebnie. Zapraszam państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i te kwiaty w postaci tych pięknych piosenek z życzeniami. Milky Way, my sometimes on a crowded street. I've been near you, but you never noticed me. My shady over, won't you tell me how could you ignore that behind that little smile I wore? I wish that you were mine. La, la. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To był Stevie Wonder, a to pan Adam. Dzień dobry, witam w Trójce, panie Adamie. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi miło. No i jak pan powiada, bardzo proszę. Wie pan co, jak tak się zastanawiałem, komu bym dzisiaj chętnie wręczył kwiatek i laurkę, no to oczywiście na początku moja mama, którą bardzo kocham i pozdrawiam. Moja żona, moje siostry, ale myślę, że taki kwiatek i laurkę chętnie bym przekazał moim paniom polonistkom kochanym. Takiej pani polonistce z podstawówki, takiej polonistce ze szkoły średniej, takiej mojej znajomej poetce, bo one mnie jakby takiej wrażliwości nauczyły. Przede wszystkim nauczyły mnie czytać książki, nauczyły mnie kochać literaturę. No i to taka laurka i taki kwiatek dla tych pań właśnie. Dziękuję. To ja się dołączam uśmiechami i ściskam dłoń pani Adamie. Wszystkiego dobrego. No dobrze, to kto dołączy? Proszę bardzo. Co kobiety dają światu? Światom różnym naszym. Pani Katarzyna pisze tak. Kobiety, że niby śmiechem, żartem tak zaczyna, ale że to wcale, to chyba bardzo poważnie dalej brzmi. Kobiety są niedocenianymi. To chyba ważne słowo. Mistrzyniami w wykonywaniu wielu życiowych zadań, czy też ról społecznych jednocześnie. Matki, żony, gospodynie domowe, realizujące się zawodowo, aby być niezależne finansowo od mężczyzn, a więc pokazują, że można. Czy panowie tak potrafią? No właśnie. No to teraz co? Kto teraz? Teraz pani doktor Dobrochna Kałwa, historyczka z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Posłuchajmy. Kiedy patrzę w przeszłość, na swoje życie i zastanawiam się nad tym, gdzie jestem i kto mi pomógł, to jest tam bardzo dużo kobiet, takich moich bohaterek życiowych, które kiedyś mnie wspierały na różne sposoby. Na pewno wśród tych osób jest profesor Anna Żarnowska, historyczka już nieżyjąca z Warszawy, dzięki której w ogóle historia kobiet w Polsce się zaczęła rozwijać po 89 roku. I to ona była założycielką i przez długi czas osobą, która przewodziła badaczom i badaczkom zajmującym się wtedy jeszcze dziwacznym i egzotycznym tematem, jakim była historia kobiet. Dzięki niej zresztą poznałam bardzo dużo ciekawych historyczek z kraju i ze świata, mających wspólną cechę, mianowicie wspierania młodych wówczas jeszcze badaczek z krajów postkomunistycznych w ich badaniach nad dziejami kobiet. Lista jest naprawdę bardzo długa, bo to jest kilkadziesiąt osób, które spotkałam w swoim życiu na tej drodze. Podobnie mogłabym powiedzieć o moich koleżankach, historyczkach, koleżankach, badaczkach w Krakowie, gdzie byłam najpierw. To grono jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Tą wspólną cechą nie tylko solidaryzmu w imię zasad, ale także po prostu zwykłej, zwyczajnej ludzkiej sympatii i pomocy w momencie, w którym dzieją się złe rzeczy. To dzięki moim koleżankom jestem teraz w Warszawie, to dzięki moim koleżankom jestem w dobrym zdrowiu i z taką nadzieją na przyszłość. z takich osób młodszych ode mnie, ale bardzo ważnych i istotnych nie tylko dla mnie, jeśli chodzi o rozwój naukowy, to jest doktor habilitowana Barbara Klich-Kluczewska z Krakowa. Moja wieloletnia koleżanka, z którą wspólnie pracowałyśmy i rozwijałyśmy badania w Krakowie, teraz wspólnie prowadzimy badania w Warszawie. Znakomita osoba z bardzo interesującym żarem, która potrafi po prostu zarażać studentki i studentów myśleniem o historii w inny niż zwyczajny sposób. Co kobiety dają światu? To jest bardzo trudne pytanie i moim zdaniem dają wszystko, co także dają mężczyźni. Tutaj bym za bardzo nie różnicowała. Na pewno w wypadku kobiet są one uczone tego, socjalizowane do bycia bardziej otwartymi na emocje i na potrzeby młodych ludzi, ale wydaje mi się, że żyjemy w czasach, w których to się coraz częściej już różnicuje i mam nadzieję, że coraz więcej mężczyzn będzie miało kobiece charaktery w tym rozumieniu kulturowym, że będzie empatyczne, będzie otwarte na emocje, będzie wspierało kobiety w ich obowiązkach, nie zawsze przyjemnych. Kobiety, no przede wszystkim cały czas to one rodzą. Kobiety w XIX wieku przekazują wartości swoim dzieciom, bo to one są wychowawczyniami młodego pokolenia, ale też wprowadzają do przestrzeni publicznej w XIX i XX wieku nowe tematy, pokazując, że etyka jest bardzo ważna. Walczą o siebie, ale też walczą o to, by myśleć inaczej o wojnie. Wśród kobiet było mnóstwo fantastycznych jednostek, które pracowały i walczyły w imię dobra swoich dzieci, w imię dobra innych kobiet, w imię dobra narodu czy ludzkości. Pani doktor Dobrochna-Kałwa, rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Bilnik. Czyli było po nazwiskach, z wdzięcznością i z przesłaniem też. No to proszę dołączyć. Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Co kobiety dają światu? If tomorrow is judgment day, sing, mommy. And I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say, I spent it with you. It's alright, it's alright. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. It's alright. If I lose my fame and fortune, really don't matter. And I'm homeless on the street, Lord, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station, okay. It's okay if you're sleeping with me. My pleasure's alright, alright. As the years they pass us by, we stay young through each other's eyes, each other's eyes. And no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby. My pleasure's alright. Your love is my love. Start to hold us. was on earth, we wasn't meant to stay. And no matter what the people say, really no matter, I'll be waiting for you after the judgment day. Jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie w ogóle istnieją, prawda? No, tak, tak czuję i myślę. Najpierw króciutkie fragmenty dwóch listów, a potem rozmowa, dobrze? Pani Aldona, list jest dłuższy. Miłe pozdrowienia, dziękuję. Pisze o, tak, na końcu. Każdemu życzę, by spotkał takie mistrzynie życia na swojej drodze. To ważne określenie, mistrzynie życia, prawda? I jeszcze ten list, i połączmy to z takim oto krótkim, liścikiem pana Bogdana. Pytanie proste. Przede wszystkim dają życie. Czy potrzeba czegoś więcej? Nie ma co dzielić włosa na czworo. Bez kobiet świat nie miałby niczego. Tak jest to napisane. I myślę, że to jest absolutna święta prawda. Mistrzynie życia i to być może właśnie to. No to porozmawiajmy. Wszystko, co najważniejsze. Z panią Marią. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Myślę, że nie będę oryginalna, jak powiem, że najważniejszą kobietą mojego życia była moja matka. Mhm. Dawała nam ciepło, bezpieczeństwo, załatwiała proszę życia. Mhm. I wydaje mi się, że jeżeli ta matka była dobra, no to rzutuje to pozytywnie na dalsze nasze życie i mamy się gdzie odnieść w tych takich trudnych momentach. Natomiast mam to szczęście mieć siostry i dobrą przyjaciółkę. Mhm. I ona była mi wsparciem wtedy, kiedy wychowywałam dziecko, potrzebowałam opieki do tego dziecka, zawsze mogłam na nią liczyć. Natomiast współczesną kobietę postrzegam jaką taką kobietę, która powinna być piękna, dobra, powinna działać, właściwie się komunikować, ale też z drugiej strony umieć żądać zwrotu tego do otoczenia i stawiać granice, mhm. żeby z jednej strony to była wartościowa kobieta, ale z drugiej strony, żeby nie poczuła się w tym swoim życiu prywatnym czy zawodowym ofiarą. Mhm. Natomiast no, też nieoceniona jest wartość kobiety jako matki, tej matki, która daje życie, potem to życie pielęgnuje, a potem jak te dzieci zaczynają dorastać, musi się zmierzyć z problemem wychowania tych dzieci w współczesnym świecie. Natomiast najważniejsze dla mnie w wychowaniu dziecka jest to, żeby na żadnym etapie życia nie stracić z tym dzieckiem kontaktu, żeby być dla tego dziecka jakimś wzorem, czymś stałym, do czego ona się może odnieść, a z drugiej strony, żeby nie zabrać temu dziecku wolności, wyborów, ale żeby je wzmacniać, żeby nie przyciskać do gleby, a jak się coś złego stanie, żeby trzepać ten piaseczek z tych stóp i żeby popchnąć do przodu. Natomiast temu, co jestem wdzięczna jakimś kobietom, to na pewno kobietom, które walczyły o emancypację, ale o taką zdrową emancypację, o jakąś równość między kobietą i mężczyzną. No i cieszę się, że w tym miejscu, gdzie jestem, miałam prawo, wie pan, wykształcić się, mam niezależność ekonomiczną, zmieniła się pewna obyczajowość, związki w tej chwili są partnerskie, no i to daje nam jakąś poczucie szczęścia, samorealizacji, ale na pewno trzeba być w życiu uważnym i tak naprawdę to my kobiety, powinniśmy odpowiadać, żeby ci nasi bliscy, rodzina, współpracownicy, z jednej strony właśnie, żeby działać i być dobrym i wymagać dużo od siebie, ale z drugiej strony też nie pozwolić żądać zwrotu, tak? Umieć stawiać granice. I wtedy wydaje mi się, że jedna i druga strona, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym, czy rodzicielskim jest spełniona. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i zapraszam. 7 trójek. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. Być może to jest trochę tutaj patosu zabrzmi, ale może nie, jak już powtórzę to pytanie, co kobiety dają światu? No bo to mamy najwyższą możliwość, nie wiem, cywilizacyjną, epokową, zmian i tak dalej, ale światy są różne, także te nasze małe, prywatne. Co to znaczy? Mistrzynia życia, to już takie ładne bardzo określenie, które wyczytałem w liście, w mailu od pani Aldony. No to może to też jest ciekawe hasło, prawda? I podpowiedź. No to zapraszam. Posłuchajmy. Jedna z najpiękniejszych piosenek miłosnych, jakie też istnieją, wielkiego artysty, napisana przez jego ukochaną. Czyli to jest, no posłuchajmy. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. John Carter i Johnny Cash, autorzy tej piosenki. Piękne, miłosne wyznanie. Co kobiety dają światu? Jak myślę o tym, to ktoś to powiedział, chyba pani Kinga Dębska, że w ogóle on istnieje. Ktoś napisał, chyba pan Bogdan, no, że w ogóle, że życie płynie, że ono jest. I że te kobiety są czasami niedostrzegalne i ta funkcja kobiet jest niedostrzegalna. No są kobiety, które, no, nawiązuje do tej ankiety Time, tam są też wielkie polityczki, no, osoby wpływowe na stanowiskach albo takie, które przebijały szklane sufity. Tam jest pierwsza kobieta sędzia Sądu Najwyższego w Ameryce i tak dalej. Ale są też takie, których po prostu nie widzimy. No, na przykład pamiętam, jak kiedyś prowadziłem jakieś spotkanie autorskie w Kołobrzegu, tam był jakiś festiwal literacki i jedyna osoba, która na to zareagowała, to była Sylwia Hutnik. Dowiedziała się, że w Kołobrzegu jest pomnik sanitariuszki. No i pobiegliśmy tam z kwiatami po tym spotkaniu. No, ile jest pomników marszałków, generałów, żołnierzy wyklętych czy niewyklętych różnych, prawda? No i dobrze, pewnie się należą. Tylko, a ile jest pomników sanitariuszki? Pewnie jeden w Kołobrzegu. Prawda? Ciekawe. I przypomina mi się też moja babcia Petronella, która, to były czasy bardzo trudne, tuż powojenne, wielka bieda, no i strach. I to jak ona, długo tego nie doceniałem, myślałem, że tak trzeba, że to jest normalne. Jak ona była wdową i chodziła z jednego końca miasta na drugi, no nie było żadnych autobusów, no to samochodów to już w ogóle nie ma o czym mówić. No były też pewnie rowery i nie było jej na to stać, żeby mieć rower i jeździć rowerem. I chodziła z jednego końca miasta na drugi koniec miasta do WDW, czyli Wojskowy Dom Wypoczynkowy. Tam gotowała, była kucharką, gotowała oficerom obiady. Potem wracała No i potem jeszcze, no i robiła jeszcze inne rzeczy, które musiała zrobić, prawda? I to było, nie wiem, ile kilometrów w jedną stronę? 5 to co najmniej. A ona była niedużą kobietką i na małych nóżkach swoich krótkich chodziła w jedną i w drugą stronę, pracowała i potem jeszcze pracowała dalej. No więc myślę o czymś takim, o takich dziedzinach działalności, o czymś takim, co jest niedostrzegalne zupełnie. Albo może ktoś tam już na stare lata się spostrzeże, że właśnie ktoś taki coś takiego robił, prawda? I że właśnie pewnie nie musiał, no może musiał, nie wiem. Ale to robił jednak i bez tego ten świat w ogóle nie istniał, prawda? No myślę właśnie z wdzięcznością o mojej babci, o mojej drugiej babci Marysi i o innych takich kobietach, które w życiu były, to padło słowo mistrzynie życia, no to właśnie ja myślę, że to właśnie one. No to było moje wyznanie i takie życzenia, żeby to, co panie mają do zaproponowania i to, co robią, właśnie takiego, może niedostrzegalnego, mniej dostrzegalnego, niewidzialnego, albo na co zamykamy oczy, to żeby to była wartość, żeby ta wartość była ceniona i to nie tylko w Dniu Kobiet, tylko tak w ogóle, po prostu to świat byłby jednak lepszy i piękniejszy, tak sądzę. Zapraszam państwa, no może ktoś jeszcze dołączy, powie od siebie, no to proszę. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl no i 73, gdyby ktoś chciał zadzwonić. Zapraszam. Depuis longtemps mon cœur était à la retraite. Il ne pensait jamais devoir se réveiller. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête et l'amour m'a repris. Avant que d'y penser, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Comme on passe le doigt entre l'arbre et l'écorce, l'amour s'est infiltré, s'est glissé sous ma peau, avec tant d'insistance et avec tant de force que je n'ai plus ni calme, ni calme, ni repos. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, ah, ah, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Les heures près de toi fuient comme des secondes. Les journées loin de toi ressemblent à des années. Qui donne à mon amour un goût de fin du monde et le trouble mon corps autant que ma pensée. Ah, ah non Isabelle arrête, non non Isabelle voyons. Ah non Isabelle. Ah oh, oh, oh, oh Isabelle, Isabelle. Tu vis dans la lumière et moi, dans les coins sombres. Tu te meurs de vivre et je me meurs d'amour. Je me contenterai de caresser ton ombre si tu voulais m'offrir ton destin pour toujours. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle. Mon amour. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To Charles Aznavour z Carnegie Hall. I piękna, pełna namiętności pieśń, prawda? Może teraz jeszcze taki list krótki. Pani Zuzanny, kobieta mojego życia. Tak jest napisane. No to słowa, które zobowiązują. I te słowa są takie. Kobiet w moim życiu było mało. Mama i babcie odeszły zbyt szybko, żebym zdążyła je poznać. Wychowywał mnie ojciec. Natomiast jestem po lekturze książki Dymna o pani Annie Dymnej. I o ile kochałam ją jako aktorkę, to teraz kocham ją jako kobietę i człowieka, który zmienił mój świat. Choć pani Anna pewnie dużo bardziej zmieniła świat wszystkich tych osób zapomnianych, chorych, nierozumianych, które otacza opieką. Natomiast mnie zawróciła w głowie w serialu Siedlisko i mogę śmiało powiedzieć, że dzięki tej roli ja też postanowiłam takie siedlisko stworzyć i chyba się udaje od 9 lat. Bardzo pani Annie dziękuję za talent i ciepło. Ja dołączam. swoje życzenia. I może jeszcze ktoś spróbuje zadzwonić, napisać, to bardzo proszę. Ktoś tu... Aha, dobrze, zaraz spróbujemy. No a teraz jeszcze jedna piękna piosenka, Kwiat. Aretha Franklin, żądanie szacunku. Ta pani Aretha Franklin też jest na tej liście Time, najważniejszych kobiet stulecia. Kto teraz? Pan Robert. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Wie pan co, ja nie jestem wielkim fanem takich uroczystości jak Święto Kobiet czy coś innego. Natomiast chciałbym coś powiedzieć takiego o mojej siostrze, którą bardzo kocham. Aha. Która jest wybitnym naukowcem, jest profesorem na Uniwersytecie Descartes w Paryżu. Naprawdę w Paryżu, po prostu jest na Sorbonie, i kilka lat temu została uhonorowana Legią Honorową. Aha, no gratuluję, wspaniale. Ja tam nie wiem, czy można grać. No można, na pewno można i trzeba. No i co, panie Robercie? Zasługi naukowe i tak dalej. Oczywiście w trakcie wręczania tego orderu i tak dalej, to jest wielka impreza. I tylko chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Aha. W trakcie tej imprezy, odezwał się rektor tegoż uniwersytetu, który powiedział coś takiego, że on tak szukał po całym świecie uniwersytetu, który miałby imię i nazwisko kobiety. I znalazł tylko jedno. To znaczy? Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W Lublinie, tak jest. Bardzo ciekawe. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję za to, co pan powiedział i niskie ukłony dla pana wybitnej siostry. Jeszcze pani Barbara, na koniec, no to może będzie coś w rodzaju puenty. Spróbujemy. Dzień dobry, pani Barbara. Dzień dobry. Mówi Barbara z Warszawy. Proszę pana, bardzo tak sobie pomyślałam dzisiaj, słuchając tej audycji o kobietach, o jakiej właściwie kobiecie mogłabym powiedzieć. I przypomniałam sobie moją znakomitą wychowawczynię, polonistkę, to były czasy stalinowskie, w liceum podwarszawskim. I ta nasza wychowawczyni uczyła nas właściwie wszystkiego. Ona nie miała własnej rodziny, nie miała dzieci, nie miała męża. Mieszkała bardzo blisko szkoły, bo tam był wspaniały dom nauczyciela, kiedyś swego czasu wybudowany, i uczyła nas, ona nas wychowywała kapitalnie. Ja nie zapomnę, jak byłam kiedyś w pokoju nauczycielskim i stałam przy stole i zupełnie jakoś tak nieopatrznie oparłam ręce o stół, tak jakoś nieelegancko. Ona powiedziała: Basiu, tak być nie można. Musisz te ręce jednak wziąć. Więc wie pan, na każdym kroku wychowywała. Nie mówiąc o tym, że jak była bardzo wymagającą polonistką, ale my wiedziałyśmy, że jest bardzo szedelna. Nasza klasa była najlepsza w szkole, ale to była jej zasługa. Ona interesowała się wszystkim, czy ktoś ma ubranie, czy ktoś ma co jeść, czy ktoś ma drugie śniadanie. Naprawdę była naszą, taką można powiedzieć, drugą matką. A jak się nazywała? Proszę jeszcze powiedzieć na koniec. Joanna Frejlich z Żyrardowa. Dziękuję pani bardzo. I była jeszcze działaczką, a ta, o czym dowiedzieliśmy oczywiście później dużo, to, że była wspaniałą protestantką była. Była protestantką, oczywiście o tym wszyscy wiedzieliśmy. Była wspaniałą kobietą, wspaniałym człowiekiem. I jeszcze uczniowie niektórzy, jeszcze żyjący, wiem, że o niej pamiętają, chodzą na jej grup. Jakoś tego grobu ostatnio nie mogą znaleźć, bo to było w Żyrardowie akurat. Dziękuję pani serdecznie. Znakomicie się zapisała w tym mieście, znakomicie. Także cieszę się, że mogę dzisiaj właśnie o niej wspominać. A my posłuchać. Dziękuję. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, pani Barbara. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze na koniec. Na koniec takie króciutkie zdanie, bardzo ciekawe. Pan Karol pisze tak. W czasach studenckich na wakacjach dorabiałem sobie w branży wykończeniowej. Choć minęło już parę lat, to dobrze pamiętam pewną dyskusję z klientem i właścicielem firmy, w której pracowałem, że gdyby nie kobiety, to ciągle żylibyśmy w lepiankach. Bez kobiet otaczający nas świat nie byłby tak piękny. Święta prawda. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Iwanka Kunewa realizuje program, a Agnieszka Furtak-Bilnik jest jego wydawcą dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankiżywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłam komputer i się rozumie. Możemy skonfigurować, dane przegrać, system operacyjny i program antywirusowy zainstalować. I podłączyć dwie myszki. Dwie myszki? Bo mąż jest praworęczny, a ja lewo. Aha. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Proszę, prezent.